mom suñu borom subhanahu wa ta'ala sosoul té mi ngi tuddon Allah ca azal ba dara amagul kon nak munu ñu né hein kon dafa soso ñu naan dafa am fuñ koy jëlé fuñu jëlé tout lolu ben la benen bi ñu né deug la baatu Allah nak arab yi ñokoy wax parce que xam nga ku ne xam na ni ñun wolof yi yalla la ñuy wax bon même bu fekke mën nañ xalaat né jël nañ ko waye dal en tout cas boudé tuba bi jël la ñuy wax anglais yi got la ñuy wax et cetera manam séré rok hein voilà manam kenn ku ci nek dal wutul ngako tout bon donc ce qui veut dire que ni Allah mom arab yi ñoko wax Allah mais sauf que djougué wul fenn ñu né parce que bokku na ci li woné ni djougué wul fenn moy Allah amul manam suivreul règle grammaire yi parce que su fekkonté dafa am fumu djogé dañu suivre règle grammaire yi té lool dinañ ko xamé ci ñaari mbir bu ñëkk bi moy boy wax ya Allah lañu wax ya Allah bëm bokoy wax hein da ngay bind ya ak Allah da di wax ya Allah wala ya Allah ma ngi kon batay affaire bi la ci le te bo doon yenen tour yi comme masalan ar-rahman alif lam hein wi dañ koy dindi manam motax ya rahman lañ wax parce que ya ar-rahman lolu baxul ci arab kenn do wax ya ar-rahman ni ci non kenn do wax ya al-karim ya al-karim dede ya karim lañ wax hein et cetera nga top nonu ba turu yalla yeex alors que Allah topul règle bobu Allah topul règle bobu ya Allah lañuy wax kon lolu day tekte len kon manam mbir mi han xaruñu ko ci manam du ne dafa am fumu xare mais tour la bo xamne ismu alam la manam day wone ni ki diiw la moy comme buñ new Muhammad wala buñ new Fallu wala buñ new Omar yoy non ay tour la alam lañ manam dañuy wone ni ki moy diiw sangam voilà même buñu amul sens c'est à dire que tour yoy même buñ amul sens non lay mel voilà tay par exemple waju tuddu ndofane masala même bu fekke ndofane amul tour amul nu sax nu lumuy tek voilà même bu amul lumuy tek waju non lu tuddu degi dess affaire voilà voilà ay lan mbeur ay amna tour yu mel na wa ay mbagnik wala ñaar yoy amna tour yu mel na yo xamé fé wala même buñu amul luñu tété mais ay demba ki samba yoy xam nga demba ak samba mo yi ismu alam la manam yow manam en dehors que amna lu muy tété ak amul lu muy tété sauf que ni le ki tuddu wala ñu né kon wala voilà de telle sorte que buñ ko tuddé dinañ xamné diiw la manam parce que tour yi lolou dañ ko faté wax suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko indi mu nek yermane go xamanteni mom la défal mindé fi parce que tay su fékonté ni affaire yi duñu am tour parce que su doon mbir yi dañuy téw suñu kanam sa suné lepp lay téw dara du soxla tour kon do soxla hein tour mais li tax ñu soxla ay tour diko collé ci mindé fi ah manam wala ci nekete fi bok subhanallah parce que buñ né mindé fi ñepp duggu lañ bam dess kan yalla bam dess yalla mais buñ né nekete fi yalla mi ngi ci biir ñaan ndax ko existé na voilà manam kon lan motax ñuy soxla di jël tour diko def ci nekete fi diko han diko di leen ko tuddé parce que muru ñu saasu nek di jakkar lo mbir yi manam buñu amé luñu jakkar lo dina am lo xamantene duñu jakarlo ak mom on est d'accord légui lolu su amé moy kon bu fekkonté né suñu borom subhanahu wa ta'ala ou manam outul ay tour manam tour existé wul créé wuko yalla def na dal ba tour amul kon nit ñi ci choono bu dul jeex lañuy né parce que sa su nek dañuy bëgg wax bénn bir bëgg hein bëgg waxtani bi existé wala bëgg soxla ko wala yoy té duñ ko mëna wutul tour te duñ ko meuna manam duñ ko meuna wané duñ am ben moyen pour pour désigner quoi pour léral né li lañ bëgg voilà donc légui kon Allah subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala de ñu hein da fay indi wala bok leg leg sax lool da day tax ngay jaawale nit ñi day jaawale da ngay jaawale et cetera ba par en tout cas problème yu bari dana am bu tour yi amul won problème yu bari bari dana am est ce que langue ci bopom sax moy moy remettre en cause ab lak lak yi ñi lak sax moy remettre en cause donc kon ñu ne ñom ñu ne premièrement moy al ya Allah mo lay wone hein comme top règle grammaire bob mo lay wone kon du manam du tour bu ñu xaré fenn voilà bo xamanteni dañ nan arab la benen bi bikoy gëna ñu ne benen bikoy wone aussi batay ni top règle grammatical bob moy bu ñu wax lillah bo waxe bu ñu ne masalan lirrahman day am lam amat lam am ra manam ñaari lam lay am han lit tabibi at tabibu han moy docteur bi bo ne lit tabibi han moy lam ak lam do nga def to et cetera lil karimi bu ne tour ya lay batay et cetera manam ba tour ya lay jeex amma Allah lillahi ñaari lam la am amul ñetti lam ñaari lam lam amul ñetti lam kon yoy dalay wone la top règle grammatical hein ba paré kon lool inshallah taala manam ñu ne kon Allahu hein fofu lu joge légui mu dess suñu borom subhanahu wa ta'ala turum yoyu non manam turu Allah bob nga xamantene manam li gëna manam légui dañu résumer masala bob kon masala bi dañ nan boroxo xabi dañ ci wuti rahmatullah alayhim ñen ñi nenañ amna fu mu xare wax nañ jurum ben han mbir yu ñu wax nañ fala jogi amna ñu ne dedet xarewul fenn nga ngi deg ñi ne xarewul fenn aussi ci seen bir tamit dafa am ñu ne xarewul fenn mais sens yele ñi ngi ci bir manam sensu yi ñu wax ne dafa xare fop ñoña seen sens ak manam dakontewul manam du xarewul fenn dakontewul ak baat yoyoy yeb lambale ak ñom wala dakontewul ak lool te loolu wax la jo xamanteni inshallah wax ju wër la wax ju deugar la motax cheikh lu tidiane radhiyallahu anhu mom ci bopam bu mi wax ci walu gogou manam ñaar yep la wax manam ñaar yep la wax mais mom uluhiyye gi la gëna deugar la legi ndax bo ne masalan bo ne Allah par exemple bu jugge ci al ilah parce que al ilah bari na parce que du kenn kesse parce que ilah ben koy pluriel moy aliha voilà té alcorane bari na fumuy wax aliha han ak malakum min ilahin ghayri ak nako waxte wa alihatuhum bari na dal han fu alcorane do xebatu aliha téwlu mo ci ben ni ci sa ci ni mais bari na voilà manam moy ay bu ay yalla han ak tamit masalan qalu alihatuna khayrun am huwa wala wala alihatuna wala ma jazakallahu khairan qalu alihatuna khayrun am huwa ñom ñu na est ce que suñu yalla ye geul wala yent yalla isa mom la ki doon wa makka ak tamit ci sortu sat amna ben aliha bu ci nek ci debbi bi ci bim nan sat والقرآن ذي الذكر بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجاب صاد والقرآن ذي الذكر صاف لا بغنى استغفر الله قاف لا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزتهم شقاق كم أهلنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين من نفس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجب لول لا وخ مانام اجعل بعض ينت يالا محمد بيك صلى الله عليه وسلم دا بغي ديف الهه الالهه يالا ييب ilahan wahidan mu nek ben yalla kess manam kon yalla yeb ce qui veut dire que manam luñ ci soxla rek moy mais han manam ilah nit ñi yag nañ ko han askanale kenen kudul yalla bi nga xamne moy yalla kessé derrière lolu motax kalimatu tawhid manam kaddu tawhid moy batu shahr cede yi ñuy soxla di wax la ilaha illallah té la ilaha amul benn bour motax ngay gis ñuy ci natalé manam moy al ma'budur bil haqq bi haqqin manam ki ñi jaamu ci deug wala bok ki nga xamantene jaamu ko dana jarim ñak jaamu koy loré parce que lolu parce que boone la ilaha illallah lolu suñ ko waxé dañ cey djublu d'abord manam baat bi moy dañ koy natalé est ce amul benn bour wala ba amul kenn ku ñuy jaamu illallah tudul yalla té xamnañ ni amna ñeneen ñu ñuy jaamu loolu motax ñuy soxla du duggal bi haqqi amul kenn ku ñuy jaamu ci deug kudul yalla loolu tamit mo sox tax ñuy duggal par exemple nan amul kenn ku ñuy jaamu jaamu gay jarign ñak jaamu gay loray kudul yalla wala bok la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ci deug manam moy lan ci deug kudul yalla moy lan moy yow bo ne kenen ngay jamo yit en realité yow yalla nga bëggono jamu sauf ko da nga xamul nokoy jamo motax à travers loolu nga jamu loolu mais loolu jamu goga dula jariñ sa jamu yalla gi nga jamu yalla à travers loolu dula jariñ parce que da nga ko bokalel ala kulli hal li nga xamantene manam moy jele ko fof te pourtant moy manam bi gëna deugër ci manam yi moy ñu jele ko ci batu al ilah andak ne han sunu borom subhanahu wa ta'ala manam dañuy gis ne baat bu jogewul fofu parce que bu fekkonté na masalam fofu la jogé kon bo né la ilaha illa allah répétition lay don wa day melni répétition amna han amul ben yalla budul yalla manam kok voilà kon dañuy gis ne ak ilah ak allah kon amna différence bo xamé tane différence bu net la donc lolu lolu lu mata bari xel la manam fofu nga xam manam moy turu allah bob legui nak allah moy kon turu yalla bi nga xamantene moy turu yalla bi gëna mak motax masalan manam turu yalla bi gëna mak manam ci zahir motax lañuy wax motax dañuy wax ne ar-rahman ak ar-rahim malik al malik al quddus as salam bamou jeex man ba ca as sabur yoy yep ay turu yalla lañu manam dañ nan yoy ci as manam ci asmaullah yi lañ bok wala ismullah la manam dañ nan sabur ismullah turu al turu la ci turu yalla ismun min asmaillah mais kenn du wax ne masalan allah min han ci asmaur rahman la bok manam kenn du wax ne allah ci turu ar rahman yi la bok kenn wax ni allah ci turu rahim la bok kenn wax et cetera kon allah mom moy tour bi nga xamantene mom moy tektale deug deug moy manam manam jëmmé borom subhanahu wa ta'ala manam nek mom suñu borom subhanahu wa ta'ala kon lolu benen mbir la benen mbir mi moy mbolé melo yi nga xamantene ñom ñoo nek ci yeneen tour yi yépp dañoo dajalo ci baatu Allah loolu motax ngay gis masalan buñuy wax alhamdullilah lañuy wax wala subhanallah han loolu mo upp liñuy wax wala buñuy jéggelu dana astaghfirullah andak ni jéggelu gi ma ngi ñessa ko jéggelu pourtant han manam mënon ci alghafur bi jéggelé mais le fait que Allah dajalé yeneen tour yépp motax dak manam yoyep day meuna ne manam bone astaghfirul qahar masalan da ngay gis ne wax di day dessé djuk ma ngi sakku djegal ki nga xamne mom moy notatu moy duma waté moy mo note gay koku day xawa dessé djuk han voilà wala bok buma nan masalan ya muntaqimu wala bok ya salamu imtaqim xawma andu wi wala yow mi nga xamne yaay jamal duwal ma sama non koku day dessé djuk manam alors que boko ñaanon allah directement day daali bax manam bo ne war yow yalla allah motax nga gis ñaan yi lu ci upp ci ñaari tour lay ñewé moy ci baatu allahumma wala ci baatu han arrahman nastaghfirullah ci baatu rabb ci baatu rabb ci baatu kon allahumma lay wax wala ci baatu rabb wala rabbana wala rabbi wala yoy motax lu upp ci ñaani ci fofa lay joggé fofu la joggé motax mim gogo nak bi nek ci allahumma mim gogo da fay remplacer ya gi nek ci karam motax ya allah lañ wax wala allahumma kenn wax ya allahumma bamu dess hein ci shi'ar ci way bu de ci shi'ar mom dañi lolou mën nañ wax hein mën nañ wax ya allahumma comme ne wa innani hein wa innani wa innaka idha hadatha alamma aqulu ya allahumma yallahumma wala lol mën na né wa yallahumma mé lol ci xiar ci way mé sudul ci way rek wala wa mudul ci way rek mëno ko wax moy na né man suma dara metté té sa lol wax yéne tibi sallallahu alayhi wasallam damay wax yallahumma yallahumma manam baat allahumma allahumma hein dañ koy wax manam lol mën na né ala kulli hal kon Allah subhanahu wa ta'ala mom moy bat moy turu ismullah moy ismullah al-azam wax nañ ni kon nak legui bu boba ben laaj day ñew laaj bi moy bu fekete ne dañ wax na Allah moy ismullah al-azam moy turu yalla bi gëna mak ngani moy Allah ana lan motax kon ñuy ñaan ci batu Allah ha ba ropi leg leg ñuy gis ni lu bari ñun dal dañuy ñaan mais après duñ gis li ñuy ñaan dañ nan la dama fekk ne ñaan dafa am ay chart té bokku na ci chart yi bi ben moy al-luqmatul halal moy ngay dundé lu dagal benen bi moy ngay baña ñaan lo xamantene aw togn la wala ab day indi nono wala musiba la bakkar la wa bi ci dess moy ngay moyti ndiko di togn minde fi wa yoy ay charte la yo xamantene bu amé day waral ak ñaan di nangu benen bi moy dafa am ay téggin aussi moy comme luñ doon gis ci adda wada ay téggin la yu ñaan di am manam place yi ngay tok manam masalan da ngay japp djublu qibla ba pare di masalan budé da nga julli ñaar rakka ba nopi hein jital ko ba jital sarax bala ngay ñaan ñaan gi manam bi jital sarax denen bi moy nga dik ngay dak place yi lu demé nek jakka ji wala bërepp yi nga xamantene ay bërepp nit ñu bax ñi dañ ci fay dajé wala yu mel non wala bok nga dak par exemple heure yi lu demé nek dernière tiers guddi gi hein lu demé nek aljuma hein ginnaw takusan bi masalan wala ci digënté imam bi buy khutba ñaari digënté ñaari place yoy wala bok ginnaw rox tuy julli nga xamantene wala bok ci momu jamono sujjot masalan moy sujjoté nga ñaan sa ñaan wala bok jamono bi nga xamantene ya nga julli ci bay taya taya gu rawati na taya gu mujju gi sax manam ci jeexital gi ginnaw salatu ala nabi bi fa am benen bi tamit yello na ni ngay ñaané d'ailleurs comme ni ko xamantene non la ko sourate fatiha jangalé té waxon nañ ko ci njaal ben gi manam moy suñu moy boy ñaan ngay manam nga def lolou manam bak yalla kagn ko julli ci yenen tambe sallallahu alayhi wasallam presenter lolou ci kanam do ko ñaan mais ñew rek ni yalla jox ma nangam dedet lolou manam benen bi moy ngay téwal sa xol surtout lolou moy nga téwal sa xol parce que beur na ñoo xamantene li ñuy ñaan li tax seen ñaan yi du nangu moy dañ dul téwal seen xol jamono yi ñuy ñaan alors que jamono yi ngay ñaan da nga wara téwal sa xol ba nga xamantene hein wan nga sa borom subhanahu wa ta'ala ni ko da nga toroxlu ci mom han soufel nga sa bop ci kanam han lolu bu boba nga ñaan insha Allah ta'ala ñaan yo xamanteni yépp da jëne ci han wala bok li ci ëpp ñaare han mom insha Allah ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy nangu benen mbir mi moy est ce que masalan mën na di sikkar Allah Allah Allah Allah lol moy benen manam masala nga xamantene mo manam manam meun nañ ko gis ben nan la sikkar Allah nonu koku rotna ci hadith bu nek ci mojaba tabarani rahmalallah ne sayyidina ali radhiyallahu anhu lolou waxon sayyidina ali dafa wax yeralti bi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs hadith bobu musalsal la wa manam sayyidina ali karramallahu wajhahu dafa ne yeralti bi sallallahu alayhi wasallam e ndax manam waxma yoon tektal ma dulani ala aqrab at-turuq wala bok ala asra at-turuq ila Allah jalla wa ala tektal ma yoon bi gëna gaaw ala aqrab at-turuq yoon bi gëna gaaw bi gëna jégué kul ma jégué ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala sayyidina ali yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko del wax waxal la ilaha illa Allah dañ ko nga gëm dañ ko gëmmal nga gëm mu japp seen ñaari loxo ñu jappante munako waxal la ilaha illa Allah legi man dama koy wax ñett yoon mu wax ko la ilaha illa Allah ñett yoon sayyidina ali radhiyallahu anhu tamit gëm wax ko ñett yoon munako waxal Allah Allah ñett yoon mu wax ko Allah munako nak loolu la munako loolu de ko sikkar motax manam mom lañuy sikkar te musalsal la d'ailleurs imam an-nabahani rahimahullah bimi bind an-nukhbat an-nabahaniyah bobu bokku na ci hadith musalsal yi bokku na ci exemple yi mu joxe moy hadith bi ni wa voilà manam moy lolu non manam non lañ koy defé de telle sorte que motax lolu nak mom lañu mo ñew ba ci tariqatul khalwatiyah tariqatul khalwatiyah comme niñ ko waxe manam moy tariqa bi cheikh nati jandal dalla taala nu mujjé wona jël lata muy manam yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam diko jox tariqa bi ni wa légi bobu nak bokku na ci manam sikkar yañ doon def nak yépp amul benn buñ ci reprendre ci tariqa tijani bamu dess benn moy hadaratul juma hadaratul juma ci tariqatul khalwatiyah la joggé yenenbi sallallahu alayhi wasallam confirmer la ko cheikh tijani da dal niko nañ koy def manam té isnad bobu la amé manam liko da yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali et cetera di top nonu ba manam nonu lañu ci tariqa yi parce que comme niñ ko waxe won demb tamit tariqa yi biñu wax ci affaire tour yalla yi manam tariqa yi ñoom ñepp dañu am ay asanit yo xamanteni muttasila lay doon yu jokkolo ba ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci seen ci kar yi ñi def et cetera lolu motax gennuñu sunna motax ñi ngi ci sunna kep ku wax ne dañoom dañu gennu sunna yow ya xamul lan moy sunna dañay fa la ne wa ndax lo xamantene ñoom ñu koy del ci manam ci ay asanirul muttasila ci ay walli diko jël ci ay walli té en général asanir yi nga xamne ñoy gëna dess souvent moy souvent ñi nga xamne ñoy ñi gëna mak ci sen époque souvent asanir du qutbu yi rek sax ñoy dess wala yu melni ñoom wala sibiqina yu magi hãn ñoñu diko jëlé ci ñoñu ñoñu di non de génération en génération ba yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam nga ñew ni ma loolu bida la loolu moy yow xamul won dara lolu moy yow ya da ngay fontol yow jaru sax deglu te bok na ci li geureu tum rank